राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 साय 4 बजे ढाले गांव राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न है कि जब तत्व क्रिया से अतीत है, तत्व है वो क्रिया से अतीत है, तो क्रिया रूप साधन भजन है, ध्यान है, फिर इसका क्या लाभ है? इसकी कहां तक सीमा है, कहां तक करना चाहिए? समझ में नहीं आया। देखो भाई, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति का है। क्रिया में जो भीतर का कर्ता का भाव परमात्मा की तरफ है, वो भाव कल्याण करता है, क्रिया कल्याण नहीं करती है। परंतु जप करने वाला क्रिया नहीं मान कर भगवान की उपासना करता है, तो कर्म होता है, एक उपासना होती है, एक ज्ञान होता है। तो कर्म वो कर्म कर्म तक रहता है, भीतर का भाव जब परमात्मा के साथ मिलता है तो वो कर्म उपासना हो जाती है, वो कर्म नहीं रहता है, क्रिया नहीं रहती, उपासना हो जाता है। तो उपासना परमात्मा को प्राप्ति कराने वाली है। उपासना पास बनने भगवान के पास बैठना, क्रिया तो होती है प्रकृति में और उपासना होती परमात्मा के पास में। ज्ञान होता है खुद का और प्रेम होगा अभिन्नता में। साधना कई वर्षों के लिए करना चाहिए, तभी तो अनेक जन्म संसिद्ध कहा है, इसका उद्देश्य क्या है? नहीं, वो कोई करने चाहिए तो जितना गहरा समझेगा उतनी जल्दी सिद्धि होगी। उस तत्व को जीव समझेगा, समझ की मुख्यता होगी। परमात्मा के साथ में कर्म योग से संबंध हो जाता है, ज्ञान योग से स्वरूप स्थिति हो जाती है, और प्रेम योग से भक्ति योग से भगवान के प्रारण हो जाता है, फिर पूर्ण हो जाता है। मानो कृत कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, तीनों बात होने से पूर्ण हो जाता है। कर्म योग से कर्म कर्म योग कर्म या योग है, इसे कर्म पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध योग है। कर्म योग तब कर्म योग बनता है, ज्ञान कर्म योग बनता है, ज्ञान योग, ज्ञान योग में परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है, आत्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है, ये अभेद हो जाता है। और आगे भक्ति से अभिन्नता हो जाती है, भक्ति भगवान के साथ एक हो जाता है, ज्ञान परमात्मा का अंश है, उसके स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, जीव का जो स्वरूप है उस स्वरूप का बोध हो जाता है, और भक्ति से भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है, और भक्ति में पूर्णता हो जाती है, फिर उसे कोई कमी नहीं रहती। शंका हो तो पूछो, शंका कोई है तो पूछो। नहीं है, कहते अनेक जन्म संसिद्ध है, इसका मतलब साधनाएं अनेक जन्मों तक करनी पड़ती है, ये बात है क्या? ना, ये नहीं है। अनेक जन्म संसिद्ध, संसिद्ध में कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय भूतार्थ में होता है, इस बात अनेक जन्म संसिद्ध है, क्यों योग वर्ष का प्रकरण है, ये योग वर्ष का प्रकरण है, तो योग वर्ष हुआ है तो पहले जन्म से काम किया हुआ है, अनेक जन्म संसिद्ध है, ऐसी दृष्टि होगा ऐसा नहीं है, कृता प्रत्यय का तो भूतार्थ होता है, अनेक जन्म से सिद्ध है। ऐसे तो स्त्रियों वेश्या तथा शूद्रा स्त्री की यादि अपि दिया है, तो ये अपि कहने का क्या तात्पर्य? अपि कहने का तात्पर्य है वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, वे भी परमपति को प्राप्त हो जाते हैं, स्त्री हो वैश्या शूद्रा भी, ये भी पाप शून्य है, अलग है। संस्कृत का संस्कृत का मुहावरा देखा जाए तो अभी से शूद्राचारो बढ़ते मानव विकास साधु समझते हुए बस अब से पाप है सर्वे भे पाप कृतमा सर्व ज्ञान पलवे तो अब से पाप है सर्वे और ब्राह्मण पुण्य बताए है और ये भी शु पाप योन है, पाप योनि शब्द अलग है, ये शंकराचार्य महाराज ने क्यों विशेष दिया है, वेश्य स्त्रियों वेश्या शूद्रा इनका विशेष दिया है, पर वो विशेष ठीक वो अलग अलग बात है, उनके ठीक बेठी का ये मेरा कहना तात्पर्य नहीं है, मेरी ये जचा है कि ये विश्व पाप होने या इसमें वेश नहीं दिए जा सकते, क्यों वेश दी जाती है ब्राह्मण वेश देती है, ये द्विज कहलाते द्विजन्मा है, ये एक जन्म होता है माँ बाप से, एक गुरु गायत्री से जन्म होता है, गायत्री अधिकारी है, शूद्र अधिकारी नहीं है, इस वास्ते ये भी शु पाप ये स्वतंत्र पद है, स्वतंत्र इसमें इसको अगर विशेषण दिया जाएगा दो हानि होगी, दो हानि, एक ये भी शु पाप ये छूट ही जाएगा, पाप होने में कहा होंगे, है यमन है गुण है आंध्र है पुलिंद है पुलकश है ये लिया है पुलिंद पुलकसा, ये सब ये सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति पशु पक्षी भी कर सकते हैं, अहल्य शिला थी उसी उसी परमात्मा की प्राप्ति हुई है, गिरिराज गिरिराज गिरिराज की हुई है, हनुमान जी है रामवान है और बंदरों को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, परमात्मा प्राप्ति पाप योनि में है, पाप योनि शब्द बड़ा व्यापक है, अगर इसको विशेष मान लिया जाएगा तो उनको कहाँ मिलोगे, नहीं कोई सामग्री नहीं है, और ये संस्कृत प्रवाह मांग पाप थे ये भी शिव पाप योने स्त्री हो गई तथा तथा सत्या है, इस वास्तव ये इसका विशेष नहीं है, ये भी शिव पाप योने स्त्री हो गई शास्त्रा देवी आदि प्रांगति ऐसे संस्कृत संस्कृत का भाव ऐसे ही मालूम रहता है, मैंने ऐसे ही लिया है, इसमें शंका करो आप, ये भी शिव पाप योने ये भी शिव पाप योने शिव वेशा तथा शूद्र ते भी आंधी परांगते अब यू ही जाएगा, किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य, ये ब्राह्मण और पुण्य दो शब्द है, भक्ता राजस्व राजस्व ऋषि और ऋषि दो शब्द है, मानव अवसरों में पवित्र है और जन्म में पवित्र है, ब्राह्मण पुण्य पुण्य ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण तो पवित्र पुण्य पवित्र दिया है, जन्म से भी ब्राह्मण है दोनों पवित्र, यो भी शु पाप योनि वहाँ पाप योनि है या पाप योनि नहीं है, ये पुण्य योनि है और पहले वे पापी है, अभी चेत अभिषेक सु दुराचारो भजते मानवा दुराचारी है, ये सदाचारी है, इस वास्ते पुण्य और ब्राह्मण दो है। उसमें राज ऋषि, राज ऋषि दो शब्द है, दो शब्दों का प्रतीक उसे उसे बदले में। इस वास्ते यहाँ आचरणों से पवित्र है और धर्म से पवित्र है, इस वास्ते कि कहा है कि मुक्ति ज्ञात। इसमें शंका जितनी हो आप करो। जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नचमे निवृत्ति, ये स्वभाव बन गया है, ये कैसे ठीक हो? ये स्वभाव दुर्योधन का है, ये दुर्योधन उपवास है। उसमें पांडव गीता है, उसमें दुर्योधन वचन है, केना भी देव है निर्दिष्ट न, केना भी देव कौन है, काम है शक्रो देश। अर्जुन पूछा तो कहने प्रयुक्त है पापन शर्ति पुरुष अनंत सरना भी, क्यों पाप का फल दुख होता है, दुख कोई चाहता नहीं, तो अनंत सरना भी न अच्छा करता है वो भी पाप का असर करता है, कौन करता है, काम है शक्रो देश। तो वो देवता देव कौन है, वो देव काम, काम है शक्रो देश, महाशनो महापाप विद्या में केना भी देवे न स्थिति न काम है विजय है। धर्म को जानते हैं लेकिन धर्म में प्रवृत्त नहीं होते, ये आजकल हम सब लोगों का स्वभाव ऐसा ही बन गया है, चाहे दुर्योधन ने कहा हो चाहे किसी ने कहा, हमारा स्वभाव कैसे सुधरेगी? स्वभाव आपका सुधर सकता है। दुर्योधन तथा जिद्दी, आप ही जिद्दी होंगे नहीं सुधरेंगे, आप विचार करो तो जरूर सुधर जाओगे, कितने अंधकार अशुद्ध हो, दुर्योधन से ज्यादा अशुद्ध हो तो सुधर जाओगे, पर जिद्दी नहीं होना चाहिए। वो सिद्धि किसी का मानता नहीं, न द्रोणाचार्य माना, न कृपाचार्य को मानता, न भीष्म जी को मानता, न और किसी को नहीं मानता। ये फर्क बिल्कुल बिल्कुल युद्ध तो हो रहा है, उस दोनों में युधिष्ठिर महाराज तो भीष्म जी प्रणाम किया, द्रोणाचार्य प्रणाम किया, कृपाचार्य प्रणाम किया, शल्य से चारों से प्रणाम किया, अरे चारों ने कहा अर्थ से पुरुष उदास हो दासित, सत्यम महाराज मध्यो स्मरते गुरु भाई एक श्लोक बोले चारों नहीं। इस वास्ते हम आर्य भर नौकरी कर रहे हैं, इस वास्ते युद्ध कर रहे हैं, उनके मन में युद्ध के नहीं है, युद्ध के मन में दुर्योधन है, दुर्योधन की खुशी खुशी करो मैं युद्ध ही करूंगा। यहाँ तक कह दिया या बद्धि तीक्षा सूचया विधिये अग्रण केशवर परित्याज्य पांडव न पांडवान प्रति, पांडवों प्रति हम जमे के लिए तीखी सुविधा तीखी उससे अग्रभाग से चीखे इतनी जमीन विशुद्ध बिना नहीं देंगे, ऐसी जिद है दुर्योधन के, दुर्योधन का वचन है ये। यहाँ पर तीक्षण सूचिया विधि अग्रण केशव तावद परित्याज्य पांडवान न पांडवान प्रति भूमि पांडवान प्रति ऐसी जिद थी। तो ऐसा अद्धक होने पर जो जिद होगी तो दुर्योधन के स्वयं जाएंगे, जिद नहीं हो तो पवित्र हो जाएंगे, दुर्योधन से ज्यादा पवित्र हो आप तो तुम पवित्र हो जाएंगे, अपनी जिद न रखे, जिद करने तुम पवित्र नहीं हो गए। वो पवित्र होना चाहते ही नहीं, वो अपनी बात ही ठीक मानते, दूसरी बात ठीक मानते ही नहीं। और बोलो पूछ लिया कि आजकल समय नहीं मिलता भगवान का भजन करने का, भगवान को याद करने का, पहले तो समय मिल जाता था लोगों को? नहीं, समय तो ऐसे ही था, समय पहले मिलता अब नहीं मिलता ये बात बिल्कुल नहीं है। अपना व्यवहार में सब काम ऐसे ही करते थे, पहले बड़े करते थे अब वही करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। इनके समय मिला नहीं कि इच्छा नहीं भीतर से। सज्जनो देखो सुनो वो बात बतावे, परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो मैं कहता हूँ परमात्मा की प्राप्ति करने दया का अब कुछ करना ही नहीं है। जो आप काम करते हो, खाते हो पीते हो सर हो, निषिद्ध काम मत करो, त्रिशुद्ध आश्रम से करो और वो काम करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति सभी जरूरत नहीं है, जो हम है भगवान के और भगवान का काम करते हैं। मैं तो पंचामृत बताता हूँ, पंचामृत हम भगवान के हैं एक बात, और भगवान के दरबार में रहते हैं दो बात, और भगवान के प्रसाद पाते हैं तीन बात, और भगवान का काम करते हैं चार बात, और भगवान के प्रसाद से भगवान इतना की सेवा करते हैं। अब बिल्कुल भगवान का नाम बदलो तो कल्याण हो जाएगा, समय की जरूरत नहीं है। अपने आप को बदलने के बाद में समय की जरूरत नहीं है। आप तो संसारी है, भगवान भजन करना चाहता है वो पूरा भजन नहीं होता, समय लगाता है पूरा भजन नहीं होता। अपने आप को लगा देते पूरा, अपने आप को बदल गया भगवान का ही हो गया, समय नहीं है उसमें। के लिए साधक के लिए समय नहीं है, समय साधक के लिए सब समय है। मनुष्य मात्र को हो चाहे साधक मात्र को हो चाहे मनुष्य को, एक ही बात है। मनुष्य शब्द साधक का वाचक है, वो साधक है जो कर्म है सबका सब भगवान। यद करोसि यदशनासि यज्जोसि दयासियत यद तपस्य करोति तत्कुरुष मदर्पणम शुभाशुभ फले रे मोक्षे कर्म मंद नहीं। सब मन मुक्त हो जाएगा, विमुक्त माम उपेक्षसि प्राप्ति हो जाएगी। जो करता है सब भगवान का काम करता हूँ। नींद लेता तो भगवान, नींद जाता समाधि स्थिति, निद्रा की समाधि स्थिति होगी, और काम करता है सब भगवान का काम होगा। टट्टी पेशाब फिरना स्लो स्लो स्लोना करना धोती धोना कपड़ा पर धोना ये सब भगवान का काम है। आठ पहर में 24 घंटा में आधा मिनट भी भगवान के सिवाय काम है ही नहीं हमारा, सब भगवान का भजन है। भक्षाद भजन अलग करके भजन करना है ये नहीं है, ये भी है पर गीता इसको कहती, गीता में ये विशेषता है। व्यवहार में परमार्थ सिखा देना, व्यवहार मात्र करना और व्यवहार में ही परमार्थ कर देना, ये गीता की विशेषता है। इसमें शंका करो आप, सब काम मात्र भगवान का ही है, भगवान का ही। भगवान है संसार है, मालिक भगवान ही है, सब संसार का मालिक भगवान, हमारा मालिक भगवान। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। एक एक चीज कल्याण करने वाली, भगवान के दरबार में रहना कल्याण करने वाला, भगवान का प्रसाद पाते हैं कल्याण करने वाला, भगवान का काम करते कल्याण करने वाला, और भगवान के जनों की सेवा करते कल्याण करने वाला, सब काम सब कल्याण करने वाला ही है। सुबह सुबह देने मोक्ष कर्म मंद नहीं, संन्यास योग उठा दो मोक दो माओ पेश से सब होता है। इस बार जरूरत नहीं है समय की, भाव की जरूरत है। आप भाव बदलो, समय सबका भगवान का वचन होगा। टट्टी पेशाब फिरना भगवान का वचन है, शोर स्नान करना भगवान का वचन है, कुल्ला करना भगवान का वचन है, अरे पेशाब करना भगवान का भजन, छत्ते फिरना भगवान का भजन, भगवान का भजन कौन सी क्रिया नहीं है, सब क्रिया भगवान का भजन है। ऐसा में जरूरत नहीं है, केवल भाव बदल रहना है, बदल जाएगा दुनिया, बदल जाएगी सब दुनिया। वासुदेव सर्वम कह रहे हैं, बाकी बताइए। गीता के अनुसार काम करो तो कौन सी क्रिया रहेगी बाकी, सब भगवान का भजन है। ये बिल्कुल गलती की बात है, आपकी नियत नहीं है परमात्मा प्राप्ति की। नियत कर लो आपके सब काम में निश्चिदास नहीं होगा, दूसरे का पूरा नहीं होगा, अपना अभिमान नहीं होगा, अपना अभिमान स्वार्थ का त्याग, दूसरे का पूरा ही घटेगा त्याग। और मतलब तीन बात बताई, ना पूरा मानो ना पूरा चाहो ना पूरा करो, तीन बात का नियम ले लो, बहुत जन्म सुधरेगा आपका। केवल तीन बात में कोई आपके व्यवहार में बाधा आवेगी नहीं। किसी कोई बुरा है ऐसा मत समझो, बुराई आगंतुक है, सब भगवान के परमात्मा के प्यारे पुत्र है, सब निर्मल है। आगंतुक बुराई है वो बुरे छोड़ दो आप, उस मूल को लोगों को परमात्मा के है, सब परमात्मा के है, सब परमात्मा के है। बुरा किसी को समझो मत, तीन बात है। नियम ले ले, ना मैं तो बैबू के सुनूंगा, नहीं बुरा चाहूंगा और नहीं बुरा करूंगा, ना बुरा बोलूंगा ना बुरा ही सुनूंगा, पांच कर लो तो बढ़िया हो, वहां बढ़िया हो जाएगी, ये तीन से कम हो जाएगा, तीन से बुराई सब छूट जाएगी। बुराई छोड़ने का भलाई करना उपाय बढ़िया नहीं है, भलाई की जाएगी सीमित होगी और बुराई छोड़ना असीम बुरा असीम भलाई होगी। मेरी बात को ध्यान से सुने, ये विचार करें जरा, मानो 1,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 10,00,000 करोड़ रुपया लगाया तो करोड़ रुपयों की भलाई भी सीमित होगी, सीमित, और बुराई न करना असीम भलाई। आप बताइए, शंका कीजिए, बुराई न करना, किसी की बुराई न करना, किसी बुरा नहीं सोचना, किसी को बुरा नहीं समझना, पूरी भलाई हो जाएगी, पूरी बुराई रहेगी नहीं, किंचित मात्र भी, असीम बुराई होगी, असीम भलाई, असीम भलाई बड़ी सुख में बड़ी सीधी सीधी सीधी बात, अगर रिप्यूज करो तो सब सीमित होगी भलाई, असीम भलाई हो जाएगी, बुरा करते ही नहीं किसी का ही, कैसे होगी बुराई, सब छूट जाएगी, सब जीवन भला हो जाएगा, जीवन भला। क्यों तीन बात का अनुसार आप लोगों से प्रार्थना है, किसी को बुरा भीतर से बुरा नहीं समझे, बुरा है ऐसा न समझे, भीतर परमात्मा का अंश साक्षात, और किसी का बुरा चाहो नहीं और किसी को बुरा करो नहीं, एक तीन बात ले लो, शुद्ध हो जाओगे आप, बहुत शुद्ध हो जाओगे। बुराई कैसे रहेगी बताओ, आप कैसे आओगे, कहाँ से आओगी बुराई का शब्द बंद, तीन बातों में आप भले भले हो जाओगे। भाइयों, आपके कल्याण चाहना चाहिए, आपके पास समय कम नहीं है, इतनी उम्र में तीन बार चार बार पांच बार भगवान की प्राप्ति कर ले, इतना समय है मनुष्य का, सब समय है भगवान का, भगवान का ही काम करेंगे, भगवान के दरबार में रहेंगे, भगवान का ही भोजन करेंगे, भगवान का ही काम करेंगे और भगवान के भक्तों का सेवा करेंगे, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई भाई भौजाई भतीजा और अपनी स्त्री और पुत्र, ये खास परिवार आपका, खास परिवार इतना ही है क्या, आप, आपकी स्त्री, आपके बच्चे, आपके भाई और भौजाई, भौजाई के बच्चे, ये सब मिलकर के और अच्छा अच्छा था आपके माता पिता, बस इतना कुटुंब, खास कुटुंब है, इसके बाद ताऊ है, चाचा है और जितने संबंधी और है, सब भगवान के है, भीतर से भगवान के सब ऐसे। तीन बात, ना किसी को बुरा समझूंगा, ना किसी को बुरा चाहूंगा, ना किसी को बुरा करूंगा, महान पवित्र हो जाएगी आप में, कृपा कर कृपानाथ, ये तीन नियम दे दो, भाई बहन सभी दियो, ना तो बुरा मानेंगे, ना बुरा चाहेंगे, ना बुरा करेंगे, तीन बात से महान पवित्र हो जाएगी, आप पवित्र बन जाओगे, अपवित्र कहां से आएगी बताओ, आप बताओ कहां से आएगी, बहुत शुभ सोचाएगा, ये बात नहीं है भगवान के लिए वजन नहीं है, समय नहीं, समय जरूरत नहीं, समय भगवान है, सब सब का सब, 24 घंटा में एक मिनट भी दूसरे का है ही नहीं, सब भगवान का 24 घंटा, आधा मिनट भी दूसरा नहीं है, बताओ कौन सा रहा। ये तीन बातें रखो, इन तीन बातों के सिवाय आप इतने बैठे हो, बताओ कौन सा पाप का समय है, सब पवित्र हो जाएगी, सब आप क्रिया मात्र पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाओगे, पवित्रता जरूर बुराई का त्याग है, भलाई करना नहीं है, भलाई सीमित होती है, और बुराई का त्याग है, भलाई असीम होती है, बोलो। अग्निश फैल रहा है, बहुत लोग अत्याचार कर रहे हैं, और परिवार में बड़ा कलह हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये कैसे उभरे समाज? आप एक पास बात डालो, तीन बात डालो, कब समाज हो, माता पिता हो, भाई आपके संपत्ति कुटुम स्त्री बच्चे सब किसी बुराई करे, पर आप किसी को पूरा न समझो, न बुरा चाहो, न बुरा करो, इतना नियम ले लो, अब कल्याण हो जाएगा। जितनी बुराई करेंगे उतना आपको कल्याण होगा, वो बुराई आपके लिए भलाई में परिणित हो जाएगी। सोचो, बताओ बुरी कहाँ आ रही, कैसे बुराई आ गई, बोलो। आपकी स्त्री हो, आपके बच्चे हो, आप भाई है, आपकी भुजाई है, आप भतीजे है, आप भतीजे है, सब पवित्र है। आपके बुराई हुए बिना बुराई हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है। दुनिया मात्र बुराई करे, बुराई बुराई करे सभी, तो आपके बुराई और बाका नहीं होगा। आपके मन में बुराई नहीं आ गई तो, आपके मन में बुराई आ गई तो वो सब मिल करके भी आपके कल्याण नहीं कर सकते। ब्रह्मांड मात्र के प्राणी मिलकर के आपका कल्याण नहीं कर सकते। अरे आप में बुराई नहीं आवे, किसी की ताकत नहीं आपकी बुराई बुराई करने। मैं पूरा जोर से कहता हूँ, बताओ, भलाई जितनी सस्ती है इतनी बुराई नहीं है, भलाई सस्ती है। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, बुराई सीमित है, भलाई असीम है। बुराई नहीं करेंगे असीम होगा, बुराई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करना मात्र भलाई की जड़ है, असली असली असली तत्व है। अगर आप चाहो आप केवल बुराई छोड़ दो, केवल बुराई छोड़ दो, भले हो जाओगे, बिल्कुल भले हो जाओगे, एकदम बहुत सस्ते, बहुत सस्ते, एकदम भला। बुराई कैसे आई, कैसे आप में बुराई कैसे आ गई? आपके मन में बुराई नहीं किसी का ही, किसी का ही बुरा चाहते नहीं, किसी को बुरा समझते नहीं, किसी का बुरा करते नहीं, और ये कैसे आएगी बताओ, बोलो बताओ, कोई बताओ। कैसे आएगी बुराई? और भलाई करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा के भाई भलाई से असीम नहीं कर सकते। अरे बुराई त्यागने से असीम भलाई होगी, असीम सीमित नहीं होगी। सीमा कैसे बढ़ेगी? बधाई की सीमा नहीं बढ़ेगी, असीमा। आप देखो कृपा दात, आप करके देखो, और शंका हो तो अभी पूछो। आप में बुराई कैसे आवेगी जब आप बुरा चाहते नहीं, किसी का बुरा, किसी को बुरा समझते नहीं, और किसी का बुरा करते ही नहीं, तो आप बुराई कैसे आवेगी? मनुष्य कोई बुराई करता है स्वयं में बुराई स्वीकार करता है तब बुराई करता है। बुराई स्वीकार करे चोर हुए, पहले चोर होता है पीछे चोरी करता है, चोरी करने से चोर बड़ा दृढ़ होता है, परंतु पहले चोर हुए में चोरी कर सकता ही नहीं, पहले चोर होता है पीछे चोरी करता है, चोरी करने से चोर बड़ा दृढ़ होता है, पक्का हो जाता है। बुराई करने से बुराई पक्की होती है, बुराई करने में आरंभ में पूरा बुरा हो गया, बिना बुराई कैसे करेगा? मलार भी बुराई कैसे करेगा बताइए, आप ही तलाक बताइए कैसे करेगा बुराई? स्वयं बुरा बिना बुराई करेगा कैसे? असीम भलाई, असीम असीम भलाई। आदमी भला नहीं मानता है, बुराई न करने भला चलता, भलाई नहीं तो क्या होगा बताओ? कुछ भी करेगा तो भलाई करेगा, कुछ नहीं करेगा ये हो सकता है, कुछ नहीं करे आलसी भगवान हो सकता है, पर बुरा कैसे होगा? बुरा होगा ही नहीं। और जो बुराई श्रद्धा छोड़ता है वो आज से कैसे होगा, वो आज से कैसे रहेगा, आज में समय कैसे व्यतीत करेगा। हमको बुरे नहीं होंगे पर समाज में बुराई फैल रही है उसका क्या होगा, उसका उसमें भलाई इसी से ही होगी। अरे भलाई कहते रहो और बुराई करते रहो, कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। अरे आप भले हो जाओ, आप भलाई आपके पास द्वारा पैदा होगी, भलाई लोगों में पैदा होगी, करके देख लो। आप भले हो जाओ, भलाई जरूर फैलेगी। एक भी सिगरेट पीने वाला केवल सिखा देता है, एक गीता सीखा वो केवल गीता सिखा देता है, एक रामायण का पाठ के पाठ तक बता देता है, अरे बीसी ना के बीसी का देता है। आपके की हुई बुराई फैलती है, आप बुरे थी बुराई फैलेगी, सब भलाई हो जाएगी। भलाई स्वतः है, बुराई स्वतः नहीं है। स्वतः भलाई है, बुराई नहीं है, बुराई कृत्रिम है। इस भलाई भलाई की जड़ नहीं है, भलाई की जड़ है, बुरे की जड़ नहीं है। एक आदमी झूठ बोलता है, उस झूठ बोलने वालों को एक रुपया दे दो, हमारे गवाही सच्ची बोले देगा, एक रुपया में सदा बोल जाएगा। अरे बड़ा मांसखोर है, बड़े खाने वाला है, कहते भगवान हमारे पास भोजरी करो, रुपया तो लेगा नहीं, भोजरी करो भोज कर लेगा। अरे मांस नहीं खाने वाला है, उसको कहते तो 100 रुपया देते, तो मांस खा लो, खा लेगा वो 100 रुपया देते 100 रुपया पैसा गए तू रुपये में मांस हो, मैं 100 रुपया नहीं खा सकता। ऐसे झूठ बोलना मांस खाना है, संगत रहो कैसे उसे है ही। बुराई बहुत सुगम है, किसी को कहे तू बुरा मत करो, अगर कहे तू भलाई मत करो, मैंने कह दी भलाई मत करो, आपको मिलेगा ही नहीं कहीं। बुराई यू करते हो, क्यों वो से कहते हो भलाई यू करते हो, कोई उला ना देगा आपको। ये करते नहीं महाराज, बहानाबाजी करते कोरी, बुराई तो बुराई टिक नहीं सकती बेचारी, बुराई की जड़ नहीं है। भलाई भगवान है, भगवान से देवी संपद विमोक्ष आय निबंधा आश्री बता आसुरी अशुसु प्राण सुसुरी आसुरी। ये प्राण पोषण पुराण होते हैं, होते हैं देवी संपद, देवनाम परमात्मा का है, देवनाम देवताओं का नहीं है। यहाँ देवी संपद विमोक्ष आय देवी संपद नमाष्टी के पास लिखा था, आप देख सर पढ़ देना। आप बताओ व्यापक है, देवी संपत्ति व्यापक है, आज संपत्ति आंशिक है, आज ज्यादा हो गए इस बात वो ज्यादा दिखने लग गई। आप एक हो जाओ, एक के साथ कई हो जाएंगे, आपके द्वारा हो गए जरूर होंगे। बुराई टिक नहीं सकती, मूल में है नहीं बुराई, मूल में बुराई नहीं है, मूल भलाई है। बुराई से बुराई करने वाले को कह दो तू भलाई करो कर लेगा, यार भलाई से भलाई करने करोगे तू बुराई करो नहीं कर लेगा। करके परीक्षा करो, 5 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे, 100 रुपये देंगे, बुरे कर लो, क्या मैं सो नहीं जाऊंगा, बुरे नहीं दूंगा, बुरे नहीं कर सकते वो। यार हरदम बुराई करने वाले को 1 रुपया दे दो, बहुत नमक आएगा शुद्ध खा लेगा उससे आनंद से, करके परीक्षा कर देख लो। इस वास्ते समय कम मिलता है ये बात नहीं है, वास्तव में भगत करना चाहते नहीं, भगत सबका सब भजन में सब भोजन करना चलना फिरना यत करो यदनाशी योशी, पांच क्रियाओं बताओ, आप पांच क्रिया बताई, यत करो यदनाशी यज्जु होशी ददाशी यत तपस्या, यज्ञ दान तो पे विधि है, यद करोशी ये सब क्रिया है, यद अशासी ये खाने की है। तत्कुष मद परम शुभ अशुभ पदे मोक्ष, शुभ अशुभ तो फल से मुक्त हो जाएगा, अशुभ पहले किए हुए अब तो अशुभ होता ही नहीं। मुक्ति सबसे सरल है, सबसे सरल है परमात्मा की प्राप्ति, करना चाहते नहीं ये मुश्किल है। आप चाहो तो क्या बात है बताइए, परमात्मा की प्राप्ति को चाहता है तो बड़ी सुगमता है, वो व्यापक है परमात्मा सब जगह, सब जगह परमात्मा है, बुरे सब जगह नहीं है, अन्याय सब जगह नहीं है, न्याय परमात्मा सब जगह व्यापक है। इस बात सब सब भगवत भक्त हो सकते हैं, सब तत्व के हो सकते हैं, सब जीव मुक्त हो सकते हैं, मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र अधिकारी है, दुराचारी हो उपचारी हो या सात उदाहरण बताए, ये भी जो पापी होने हैं, जो पापी होने हैं, अब इसे सुदाचार है, और ये भी जो पापी होने हैं, स्त्री हो वेश्या सूखा लेकिन वो ब्राह्मण पटा सात सात ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद चार वर्ण पांच वर्ण स्त्री और एक दुराचारी, एक एक दुराचारी है, पापी होने, पापी होने पहले ही पाप है, दुराचारी तेरी पाप है, सबसे पहले दुराचारी लिया है। सात से कोई बचेगा नहीं, मात्र प्राणी सब परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी है, तो मनुष्य मात्र तो है ही, क्या जरूरत है परमात्मा की प्राप्ति रही तय समय नए समय ही। यद करो से दृष्टा से कह दिया, अरे पत्र पुरुषों फलम तो ये बता दिया, क्रिया और पदार्थ तो बता दिए, पदार्थ पत्र पुरुष फल चल और क्रिया यद करो से दृष्टा से जो से तपस्वी जो से दादा से तपस्वी वैदिक क्रिया, यद करो से शारीरिक क्रिया, यदि खाना पीना बाकी क्या रहा, सब भगवान का अर्पण कर दू, सुबह सुबह समोह हम सर्वभूत दमे देशों से ना प्रिया। परमात्मा की प्राप्ति के समान सरल उपाय कोई है ही नहीं, परमात्मा समान सरल कोई ऐसा काम नहीं है, सबसे सब है, सब भगवान के लिए करते हैं, भगवान के लिए, अरे टट्टी पैसा भी भगवान के लिए करते हैं, भगवान की आज्ञा से करते हैं, जिसको किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं करेंगे, वहां टट्टी नहीं भरेंगे लोगों को बुरा लगेगा, वहां थूकेंगे नहीं बुरा लगेगा, किसी को बुरे करेंगे नहीं, किसी को बुरे नहीं करेंगे, कैसे बुरा होगा, बुरा वही सच होगा, हमको बुरा नहीं करते लेकिन लोग हमारा बुरा करे या हमको बुरा समझे तब क्या करना चाहिए, हमारा पुण्य हो जाएगा, हमारे मदद मिलेगी कल्याण में, वो बुरा करेंगे हमारा दुख होगा, दुख से हमारा पाप कटेगा, हम पवित्र होंगे, बुरा हमारा कर नहीं सकता कोई, हमारा भलाई करेगा, बुरा दिखता है करने में, बुरी क्रिया होती है हमारे पर तो बुरी होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, भलाई से हमारा पुण्य नष्ट होता है, अनिष्ट कैसा होगा हमारा बताओ, आप खूब बताओ, अनिष्ट कर नहीं सकते आप, हमारा तो भला होगा, हमारा तो पुण्य होगा, हमारी पवित्रता होगी, हमारे जितना दुख मिलेगा उतने हम पवित्र होंगे, दुख से पवित्र होता है नहीं, जिसको म्यादी बुखार हो जाए, म्यादी बुखार उसने बाद में भगवान की बात सुनाओ गदगद हो जाएगा बहुत जल्दी, अंतकरण शुद्ध होता ही है दुख हो जाए इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र, पाप क्या है, पाप का पाप के पाप का आचरण होता हुआ आचरण हमारे विपरीत आचरण हमारे पुण्य करने वाला होगा, हमारे पवित्र करने वाला होगा, कैसे अपवित्र कैसे करेगा, दुनिया सगली मिलकर कैसे करेगी, दुनिया सब मिलकर कल्याण नहीं कर सकती और अकल्याण नहीं कर सकती, दुनिया सब मिलकर के कल्याण नहीं कर सकती, सब मिलकर अकल्याण नहीं कर सकती, आत्मा ही वही हाथ बनाओ बंधु, रात में ही मेरी पूरी रात बना, गीता में कहा है। बताओ करो शंका। हम सोच तो लेते हैं कि हम बुरा नहीं करेंगे, हाँ। पर बाद में अगले आदमी की बुराई देख करके फिर मन से रहा नहीं जाता, फिर बुरा करने से उसकी बुराई कम होती दिखती है, तब हम बुरा कर लेते हैं। बुराई करने से बुराई कम होती है तो बुराई बढ़ जाती है, बुराई करने से बुराई बढ़ती है। निकलत गाली एक है, उथलत गाली अनेक, जे गाली उथलने नहीं रहे एक ही एक। बुराई करने पर आप बुराई करते हो तो डबल बुराई होती है, आप नहीं करते सिंगल होती है, और वो भी बिट जाती है। कहां तो करेगा, कहां तो करेगा बुराई, नहीं कर सकता। आपके बुरे हुए बिना बुराई होती ही नहीं, पहले बुरा बनते हो फिर बुराई करते हो, फिर बुराई से बुराई दूर हो जाती है। ये सिद्धांत है, बुरा बने बिना बुराई होती ही नहीं, चोर बिना चोरी होती ही नहीं, हत्यारे बिना हत्या होती ही नहीं। पहले हत्यारे बनते हो फिर हत्या करते हो, करते रोटी हो जाती है। मेरी बात को काटो, सच्ची सिद्धांत की बात है। परमात्मा ने पावती बड़ी सुगम है, आपके प्रेम प्रेम करते हुए भी आप सहायता करते हैं, और आपको दुख देते हुए भी सहायता करते हैं, दुख देते हुए पाप करते हैं। कितनी बड़ी अगाव है, जो पाप का नाश हमें करना चाहिए वो दूसरे कर देते हैं, दूसरे हमारे पाप का नाश करेंगे, क्या करेंगे बताओ। दुख देने वाला क्या करेगा, हमारे पाप का नाश करेगा तो बढ़ाएगा, कुछ होगा। सब दुनिया मिल करके पहले भाना पूरा कर नहीं सकता, दुनिया सब मिल करके हमारा कल्याण नहीं कर सकते, दुनिया मात्र कल्याण नहीं कर सकते, कल्याण आप कर सकते हो, आप कल्याण सब कर सकते हो। आपका कल्याण सब दुनिया मिल करके नहीं कर सकती, आप दुनिया मात्र का कल्याण कर सकते हो। इतना पवित्र भगवान को याद रखो और बात करो, कल्याण की बात करो, भगवान की बात करो, भगवान का सहारा लो। दुनिया मात्र कल्याण कर सकते हो, जो कल्याण चाहे उसे कल्याण कर सके। पाठ आदि करते समय में मन स्थिर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। भगवान को कह दो, एक बात याद रखो, एक बात है, भगवान को कह दो, लिंग माना भगवान चला गया, हे मन चला गया, हे नाथ है तो सुना, ऐसा मन है। एक बात हमें याद रखो, कृपा करो कृपा नाथ, एक बात याद रखो, भगवान को कह दो, जब मालूम हो तुम कह दो, पांच चार मिनट पता नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जब बता लगे तब भगवान को कह दो। आप नियम बना लो पवित्र हो जाओगे, और अपवित्रता कैसे रहेगी आपके। हे नाथ मेरा मन लग रहा है, देख मन चला गया, देख मन बना चला गया, ये मन चला देगा। आप कह दो इतना केवल कृपा करो, इतनी बात, एक बात मान लो, एक बात आप सबसे प्राप्त है, एक बात मान लो, मन सचलो चला जा तो भगवान को कह दो, भगवान को कह दो, कह दो एक कह मन चला गया। नियम रखो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, कितनी सुगम बात है बताओ, कितनी सरल बात है। करो आप कृपा करो कृपा दात, और भगवान से कह दो कि मेरा मन चला गया, केवल कह दो भगवान को मन चला गया, मेरा माया मन चला गया। करिए देखो, अनुसार करिए देखो, आप पवित्र बढ़ जाओगे निस्संदेह। अपवित्र कारण क्या कोई रहेगा जी, बताओ। और बोलो कोई शंका रह सकती नहीं। आप अपना उद्धार चाहते हे नाथ हे नाथ हे प्रभु आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं। बस हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षण संपूर्ण विपत्तियां नाश करने वाली प्रभु की स्मृति है। भाइयों उत्साह उत्साह कर रहे हैं, भगवान की कृपा है, भगवान की संतों की शास्त्रों की धर्म की सबकी सहायता है, सब हमारे साथ में, शास्त्र सब साथ में, संत महात्मा जो पहले हुए वे भी अब है, वो भी अगर होंगे वो भी सब हमारे साथ में, भगवान हमारे साथ में कृपा करने वाले, दुनिया मात्र हमारे साथ में, दुनिया दुख पहुंचावे तो हमारा फायदा, सुख पहुंचा तो फायदा, दुनिया मात्र हमारे साथ में, आपके साथ में सब है। बताओ कौन दे साथ में नहीं है, कोई बताओ, दुख देने वाले साथ में, सुख देने वाले साथ में, आपकी कृपा करने वाले साथ में, बैर देने वाले साथ में, बैर देखने आपको दुख देकर पापों का नाश करने वाले, आपका आदेश करने वाले कौन है बताइए। आत नहीं भाई हाथ बनो बंधु, रात नहीं भाई बुरा हाथ बना, दूसरा भाई नहीं वो है नहीं, सब आपका भलाई करने वाले हैं, बताओ। अपमान सहन करने की शक्ति कैसे आए? भगवान की कृपा से, हे नाथ करो, प्रभु कृपा से आवे, प्रभु कृपा से जरूर आवेगी, आज आगे सब सब रहेगा, ये सब आगे हैं, ये भी आगे पहुंचे हैं, सबको नितिन कर देना भाई, सब दरवाजा खड़े गए सबको, सबको दे दो नियम पालन करने के जो विधि है वो विधि गए और निषेध गए दोनों नियम है, वो पालन करना, रोजाना डायरी भरना और लोकना जैसे सुशुखा रखना और हिंदू धर्म का पालन करना, तीन बातें, हिंदुत्व की रक्षा करना, पूरी बातें सब छोटे में थोड़े में, सबको वितरण कर देना, सब लेकर जाना, ऐसे खाली मत जाना, बारे वितरण करेंगे वो लेकर जाना, खाली नहीं जाना, खाली नहीं जाना, कोई भी पता नहीं जाना, कल्याण की बहुत सीधी बात है, सरल बात है, शुभ बात है, सबके लिए बहुत सुगम, कठिन है ही नहीं। अताचार अत्याचार दुराचार अभिविचार ये दूर है, सदाचार दूर कैसे है, वो कठिन कैसे है, सबके लिए सही बात।